अपना जब अपनी दुनिया ठुकराती है जाने कर जाती है माँ का दिल माँ कर जाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.